És a Skeg. A lemezjátszók mögött DJ Mango és DJ Ozon. Ez alatt képregény kiállítás és videóvetítés is látható. Jegyek elővételben az ismert lemezboltokban kaphatók. Vadzseni Fesztivál szeptember 11-én csütörtökön, az A38 hajón, a Petőfi híd budai hídfőjénél. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Hölgyeim és uraim! Hála Jóistennek, a magyar válogatott minden logikus számolásnak megfelelve 3-0-ra vezet a fél időben Lettország ellen. Lisztes. Gera Szabics. És Szabics góljaival. Elmondjuk, hogy hogy estek a gólok a mi képzeletünkben. Mi történt? Kifutottunk a pályára, önbizalomtól dúzzadva, hiszen csak a letteket kell kipi... Rigában. Ugye? Kirigázni. Ennyi. Kirigázni. Kifutottak srácok, bemelegítettek. Volt egy-két aranyláncot ilyen. A gyúronyokában akasztottak egytől egyig. Laza dekázás. Ennyi volt. Volt egy ilyen brazil kör. Egy brazil kör, és aztán egy kezdőrugás. Igen. Vízből letolt a gatyáját egy kicsi kérta. Ez a Király Gábor? Erre én nem vágyom. Én se vágyom. Oké. Nem, igaz? A Király Gáboron egy rendes nadrág volt. Egy rövid gatyá. A magyar nemzeti 11 rövid gatyája. Vagy az új magyar Róvedi Kappa márkájú válogatott mezben, a feszülősben. Így van. Na és akkor elindult. Volt az első másfél percén Tiritoli hátul. Tiritoli. Volt egy ilyen erőtlen támadásuk a letteknek. Igen, azt leüt, azt simán egy sem. De az úgy volt, hogy beengedtük őket az ötösig, aztán röhögve így kidekáztuk őket. Így van. Ebből indult az első tiritoli. Akció. Kis igen. Tiritoli, tehát ez ilyen laza támadásocskák, de csak ilyen beívelés. Próbálgattuk egy-egy jobb csel. Így van, eltelt két perc. Két perc. Ott egy keresztlétes kapufa jött, azt meséled most, azt ugye? Azt a kapufát. Amikor mi is történt? Semmi, ilyen laza, ilyen adogatás. Dárdai ott hátul is. Így van, középpen háttól dárdai labdát szerzett. Bal középpen. Egyenesen középpen egy hosszú passzal indított a lisztest, aki a középpályáról indulva, három csellel. 25-nél. Gyakorlatilag állva hagyta a védelmet. És 25-nél elengedte. Majd a Gerát, aki hát ugye fölért a támadással, elengedte 25-nél, és a kapus védett, és a kezéről a keresztlécre pattant egy süvöltő kapufa. De olyan, hogy visszajátszották, mert így még ahogy a kezéről a lécre pattant, úgy pattogott a gólvonal és a léc között. Hát egyet lepattant a gólvonal, és egyet vissza a keresztlécre. Óriási pecs, a Gerán átpattan vagy le. Igen, aki ollozott, és mondjuk egy ilyen. De elkerült a lábát 10 centivel, nem jött össze. Na, 0-0, és akkor elindultak a lettek, ugye azonnal lecsaptunk a középpályánál, dárdai labdát szerez ismét. Igen, akkor ott a csúnya pároslábas belemenése lettektől. Így van, volt az, hogy jobb oldalt szöktette egy kis jobbra, előre szöktette Lisztest, aki kiadta jobbra, nem is tudom ki, a fehér volt jobb oldalon? A fehér volt, igen, ki a fehér csapa fölfutott jobb megvel, igen. És a Gera fejjel próbált volna fölmenni, igen, de abban a pillanatban elkaszálták. Nagyon csúnyán. Igen. Bum. Igen, ezért nem adtak 11-est, ellenben a következő támadásból, amikor szemmel láthatólag a lett a kapus kirúgás után szerencsétlenül pattant, mert rossz a pálya talaja, ugye ezt már eleve bele akarták csalni, kézzel maga elé tette a labdát, lesen. És azt viszont befújt a 11-esnek, amikor tök szabályosan a labdát találta el Juhár Tamás, de a büntetőt nem tudták értékesíteni, hiszen Király Gábor, ez egyébként pompásan helyezett büntetőt. A 7. percben védett. Kivédte? Ezután egy kis erőfitoktatás a középpályán, majd a 12. percben indult a következő magyar akció. Egy jól fölépített támadás, gyakorlatilag a 16-osukat körbeadogatva. Igen, és végül is Gerára kijátszva egy csukafejeses, két stukkos figurával 1-0. 1-0. Ezután volt a 19 méteres szabadrugás. Amit természetesen dárdai erőből a jobb felsőbe küldött, 2-0. És végül egy nagyon-nagyon csúnya dribbli sorozat végén, Lőv Zsolt balbekből Lisztes elé pöckölte a labdát, aki először megállította, elfektette a kapust, majd beemelte fölötte. Önzetlenül Gerához passzolt, aki beemelte. Igen. De előtte keresztet vetett. Most egyébként Zoli. Volt egy nagyon szép akció. Igen. Hát... A talán, valóság ezzel szemben az, hogy elkezdődött a második félidő. Gyerek, 2-0-ra vezetnek a lettek. Lett válogatott, borzalmasan futballozunk. Jó, a Király Gábor, tényleg az a szerencsét, melegítőasson, amivel ordinári kapusiba után egyre elmentek. Majd a második gólba tényleg gyönyörű, stúkos fejessel. megalázták a magyar védelmet, 2-0-ra vezet Lettország, és talán a félidőben a kapitány szavai egy kicsit feltüzelték a magyar válogatottat. Talán egy X-re hozzuk, és akkor utána kinkeservesen meg kéne vernünk egy ilyen, emlékeztek arra a fingorra még az előző, ami után a jugokkal játszottak a pótselejtezőt, azt hiszem, hogy volt, hogy 5-1, 7-1, mert 5-0 volt itthon, így van. És utána pedig 7-1 volt Belgrádban. Jó, 13-1-es volt. Igen, 12-1-es összesítésre búcsúztunk pótselejtező, meg volt az esély. De akkor pótselejtezőt játszottunk, most nem fogunk. De akkor itt vettek legalább a jugok, én inkább úgy mondanám. Szegény Gera elesett. Elesett. De kapott egy szabadulást ezért cserébe. Mert már lesajnál minket. Nézzük tovább a Magyar Requiem újabb felvonását, és addig hallgassunk egy kellemes remixet. Ez az idei Lidl-less Conversation, úgy mondják. Azt mondod? Bizony. Slágert fedezett fel a Rádiókafé 98? Hát igen, többekkel együtt, de talán Magyarországon a pionírok egyikeként. Ez biztos. Ez a Rubberneck-én és Elvis Presley. tökéletes. Gyönyörű támadás. Gyönyörű támadás. Összejött a 3-0 végül is, a második félidő cirkolja, 5. percében. És az egyik államtámadásunkat másolták végül is. Pontosan. Nem kellett volna mondani. Elképesztő. Ez az inverz világ, azt kell, hogy mondjam. 3-0-ra vezet a lett válogatott Magyarország. Ellen, Rigában. Pedig mi mentünk oda ki nyerni. Igen, hát. Hogy is volt, Tomi? A mai lapok tanúsága szerint? Hát három dolog. Egyrészt a lettek nem nagyon bíztak a győzelemben. Ugye a hazai, tehát itthon megvertük őket. De ennek ellenére a leghosszabb cikk, ami erről a mérkőzésről szólt ma a lett sajtóban, az egy féloldalas írás volt. Hiszen ezzel egy időben a kosárlabda EB-n esélyesek. Gól! 3-1! 3-1! Gyerünk, Krisztián! Hozd a labdát, azt kiabáltad. Hozd a labdát! Igen, és hozzák is. Hát egy perc alatt több történt, mint az első fél időben együttvéve, ugye? 3-1-re vezetnek még mindig, de legalább rúgtunk egyet. Megvan a becsület gól. Hát az inverze megvan a hazai eredménynek. Igen. Talán még kettőt be tudunk préselni. Kizártnak tartom egyébként. Gyakorlatilag, tehát lehetne. Tehát egy, hogy mondjam, egy rendes támadás volt. Igen. A befejezés nagyon szép volt. Ehhez még az EB döntőbe se kell bejutni, gyerekek, hogy ebből föl lehessen állni. Egy passz, és hát végül is nyögvede. Nagyon béne. De oda került Lisztes elé, aki bevágta. Hozzáteszem, hogy ő tényleg szépen csinálta. Megtesz a turáni átok. Talán most így kinyit a gólgyár. Igen, lehet, hogy gólisten most a magyarokhoz is kegyes lesz. És átáll a gól szerencse. Igen, és a magyarokhoz. Megtalálták a magyarok, igen, a góllövő cipőjüket. Megtalálják, igen. Igen. És azoknak a góltotója jön be, akik nagy gólarányú döntetlenre esetleg. 4-3. Egy 4-3-ra, igen. 94. Nagyon sokat percben fizet érte a mix. Van itt egy magyar Beckham 13-assal, kikutatjuk majd a nevét, hogy ki lehet ez a divatdiktátor. Ő valószínűleg egy most neves fodrászalom promótere. Csinált, Krisztián, legalább te focizzál! Tolt tovább! Ott még mindig nálunk van. Jaj. Föladtuk lövésre a védőknek. Jó, ne zavarjuk a gyerekeket. Ne fikázzuk őket. De. Szerintem, én most tényleg elhatároztam most egy 5 perc, így végig gondoltam, hogy gyűlölni fogod őket? Nem, hanem hogy így most elkezdjük majd így tényleg így, hogy jó, hát szegény magyar válogatott, meg nem tudom, körülmények. Nem, tényleg semmi. Hát ez egy vicc. Semmi. Hát föl, semmi. De őszintén föl vagyok háborodva. Semmi, meg kellett volna nyerni ezt a meccset. Ez nagy fölénye, vagy legalább egy gyötrelmes 1-0. És erre 3-1-re mennek. És letalpalnak minket röhögve, vihogva. Cselek, hát szóval nem mindegy. Emberek ezért gyűltek össze, baráti társaságok. Na, azt kezdtem el mondani egyébként, hogy a leghosszabb cikk az fél oldal volt. Igen. Erről a mérkőzésről, miközben egyébként kinkeserre a negyedik. Talán a negyediket megúsztuk. Nem. Nem, még nem. Nem, nyugi gyerekek. Talán most. A lényeg nem az, ám az árokba rántani a Zsuk kormánykerekét. Ez a mérkőzés azért sem érdemelt különösebben nagy figyelmet, mert a lettek a kosárlabda EB-n igen jól állnak. Tehát ott hogy mondjam, esélyesnek számítanak a dobogóra. Valamint a város ad otthont egyébként valami jégkorong rendezvénynek is, ahol valami eszméletlen érdeklődés és nagy számú közönség van. Tehát ez a mérkőzés nem tűnt különösebben fontosnak ott. Ennek ellenére 3-1 oda. 3-1, egy változatos. Nálunk dupla mérkőzés. Oldalak jelentek meg a sportban egyébként. Mindenki a magyar sikerben bízik. Egy folytatása a 6. és a 13. oldalon. Akkor egy kicsit vissza lehetett volna venni a gázból, amikor tegnap az U21-es válogatott egy 2-0-ás vereséget szenvedett. Ami a jövőre is, hogyha hogy igen, mondjam, pedig Rutantal csapata is nagyon szimpatikus. Meg kell mondanom, hogy először, amikor láttam őket valami sportműsorban, akkor azt mondtam, hogy na itt a jövő generációja. Hát úgy látszik, még pár évig várni kell. Hogy mondjam, igen. Hát lehet, hogy ez a jövő generáció. Bajzát, Torgelle. Csak hát ennyit tudnak. Hát igen. De nem baj, mert hogy mondjam, tehát én elhatároztam egy 5 perce, hogy a mai naptól fogva tényleg itt gondolkozom, én nem védem ezt a válogatót. Én sokáig tényleg azt gondolom, hogy lojális voltam a magyar válogatotthoz. Tehát, hogy így mindig mindenkinek mondtam, hogy jó, hát lesz ebből optimista hozzáállás, hogy persze, majd most meg lesz, vagy összeszedik magukat és küzdeni fognak. De nem. És ma elhatároztam, hogy nem fogom őket így védeni, egyszerűen rosszak. Rossz focisták, egy rossz bajnokságban. Rossz kedvűek, összejönnek. Nagyképűen, motiválatlanul. Már egy, hogy mondjam, tehát egy koszos melegítő nadrágban. Lekezelően, de ugyanakkor megalázkodóan. Egyszerűen alantas finomkodva, módon. Finomkodva, de durván. Ki. Szóval, igen. Igen, és miért nem csinálnak egy normális cselt? Vagy egy normális mozdulatot, vagy egy... Ugye, Bobby, te is csatlakozol az előtte szóval. Ez az igazi magyar mentalitás, az 58. percben Németországban mi lenne? Deutsches Glück, és mondanák, hogy nem 80. percben bejön a Rummenigge, azt belövi, azt a kettőt. A német válogatott ellen most az ellenfél nem tudnak eljutni a saját 25-ösig. Tehát igen. úgy belennének szorítva. Olyan nyomás alatt lennének. Hogy egyszerűen levegőt nem kapnának, és a németek szerencséje múlna, hogy összejönne a győzelem, vagy csak a döntetlen. Mi történne, hogyha az angol válogatott mentalitása küzdőszelleme kerülne a magyar fiúkba? Akkor nem menne ki a labda egyszerűen 30 percig, de úgy, hogy amikor bemegy a gólba, akkor is valahogy 25 másodpercen belül ott van a kezdőkörbe. Messze volt ez a kettőtől, egy távoli szarpattogós lövés volt. Utolsó kérdés, hogy el tudjuk képzelni, hogy vannak futball, mi történne, ha Lettországban az olasz válogatott, hogy mondjam, fanatizmusával küzdene a magyar csapat? Hát két dolog, egyrészt nem, tehát most vagyunk a másik fél, nem tudom, a negyedik percén, nem lenne ez az eredmény. Tudjuk, az olasz válogatott fizikailag képtelen 3 gólt bekapni. Ez még igaz. Olyan véleme van, hogy de facto az olaszok próbáltak maguknak is rúgni. De mondjuk 1-0-ra menne a lett válogatott, tehát egyet véletlenül valahogy összehoztak volna. Megmondom, mi lenne. Az lenne, hogy nem lenne olasz játékos az olasz térféled. A kapus kínálna 25 méternél, és így üvöltözne, hogy rúgják már be azt a gólt. Igen. De hát mindegy. Hát igen. Itt a körömmel védekezünk. Igen. Mi lenne, hogyha a brazil válogatott játék tudása és a játék intelligenciája, hogy mondjam, vezérelni a magyar 11 minden mozdulatát ebben a helyzetben, így 3-1-nél lett országban, mert a brazilok azért belecsúsznak ilyenbe, tehát komolytalanok. Persze, belecsúsznak egy 3-1-be, de onnantól kezdve, így a nem tudom, hanyadik perc van? 57-nek nézem. 57. perc környékén az történne, hogy nem lenne szabálytalanság a mérkőzésen. Mert annyira tartanák a labdát, hogy, és annyira tényleg fifikásan játszanak, hogy nem engednék meg magunknak, hogy álljon a játék akár 30 másodpercig, ezért faltolni sem. Egyébként faltolni sem hagynák magukat a brazilok, hanem olyan gyorsan játszanák meg ezt a 3-3-ot, majd a 4-3-as győzelmet. Hiszen természetesen arra mennének, hogy észbe se kapna a lett válogatott. Igen. De hát mindegy. De nem baj, mert mi is támadunk a magunk módján. Van ez a gurigázós. Megpattant. Van a megpattanós magyar gól. Direkt megpattintom a saját játékosomon. Ez a magyar focira jellemző. Lisztes, most nagyon megjött a lövőkedve, de hát Krisztián, egyedül nem lehet mérkőzést nyerni, és egyedül akkor sem vagy képes rá. Igen, és akkor még mindig nem beszéltünk az alábbi válogatottakról, a portugálokról, a spanyolokról. Hát hagyjuk el, most miért sorolsz fel erről? Mi lenne, ha Jugó, csak a szerbek, 10 milliós ország, hányatos sors, rosszabbul állnak, mint mi. Nem. Borzalmasan, tehát tényleg, hogy nem lenne lerombolva a híd Novi Sádon, érted, meg mindent, tehát lángokban áll az ország. Mi lenne akkor, hogyha 3-1-re vezetne a lett válogatott a jugók ellen, és ezen nekik úgy múlna 6-3. Valami. És még azt is meghoz, hogy 10 emberrel játszanának. Egyszerűen felszívnák magukat, és gyönyörűen 6-3-ra hoznak a mérkőzést. Á, gyerekek. Na ezért hallgatunk ma zenét, és szurkolunk, hogy alatta kenjenek még egyet a gyerekek. Hát én nem hiszek ebben. Nem védem őket tovább. Ez itt az ABC utca, Prince-től, a Hercegtől, a Cafén. Sziasztok! Hello. I'm going down to Alphabet Street. I'm gonna crawl. This girl that I meet, I'm gonna talk so sexy. She want me from my head to my feet. Gonna drive my daddy's Thunderbird. White red ride 66 so glam, it's absurd. I'm gonna put her in the back seat and drive her to Tennessee. I'm just not in the mood. So if you don't mind, I would like like a better day. Yeah. Ráfordulva jobbal 3-1-nél megpróbált rátenni egy labdát. De hát, hogy mi? Na mindegy. Na igen. Ha valakit nem érdekelne a foci, az rossz ember. Úgyhogy sajnos ma ez van. Gyors adástelefonszám 312-3000. Gyors adás SMS 0629986986. Nagyon-nagyon gyors e-mail cím. Radiocafé@radiocafe.hu. És hát természetesen a világháló hiper üres sebességével száguldó website cím. A www.radiocafe. Zavaró hanghatások. Igen, Cseti. Hú, miért? Mit mondod? Semmit. Mit mondtál? Hát, műsorvezető kollégínát Soma, erre, majdnem erre azt mondaná, hogy purcisztam, de nem. Ja, büfisztél? Hát, büfentettem egyet, ha a gyerekeknek szabad, nekem miért nem. Nem így sikerült van. A csikarszakból ólózás, bocs. Nevetséges. Nézzük a mérkőzést, mert jó, szóval. Igen, beszélgessünk fociról ennek a mérkőzésnek az apropóján. Hová tart a magyar futball? Az milyen nagy hír egyébként, ami tegnap bejárta a világ sajtót és az elektronikus médiákban, ugye, sheet nagyon sokat szerepelt, mégpedig az, hogy a Manchester Unitednak a gazdasági igazgatóját is elcsábította a Chelseahez, Roman Abramovich. Igen. Igen. Most ott van, ugye ki játszik ott? Vegyük is sorba, akiket már megvett. Juan Sebastián, ez csak ugye teljesség igényel nélkül. Veron. Crespo, és... Akkor a... Kit vett? Valakit még vett. Vett, Makelele-t megvette. Jeremy is megvette, vagy a Jeremy? Nem, nem tudom, ez a három azt hiszem most a sztár, az első három sztár. De még többen is sztárok vannak. Jönnek is. Még. Igen, és ott van, hogy mondjam, tehát azt mondom, hogy a robosztus felépítésű, nagyon PC meg tudom kifejezni, a robosztus felépítésű afrikai befejező csatár, vagy ilyen erőcsatár, hogy mondjam, tökéletes szobra Jimmy Floyd Hasselbank. Ott van a Hasselbank? Oh, persze! Igen. Ezt nem tudta tényleg? Bizony, és hát a Crespoval van Feszkó. Hogy ki lesz a kezdőbe, persze, vagy mi? Hát mert úgy mind a kettő egy ilyen nagy zsírcsatár, ilyen izomcsatár. Jó az, ez vicces. Nagyon jó kis csapat lesz. Na igen, igen, igen. Főleg most egy anyagilag úgy látszik, hogy még összerakják. Igen. Igen. Szerencsétlen Abramovich. Honnan maradnak ennyi pénze? Az olajból azt mondják. De Abramovich minden mellett, ez a legviccesebb dolog. Nem? Abramovich, Roman Abramovich. Én azt hiszem Abramovich. De lehet csak, mert az a B az a civilben. Tehát ő csukcsföld kormányzója. Igen, de úgy választották meg, azt hiszem, hogy soha nem látták. Tehát, soha. Tehát így nem volt kint a választási plakátokon az arcképe, meg egyfajta így nem derült ilyen, ki. Hogy mondjam, egy... Nem nagyon szereti fotóztatni magát tájtól. De egyébként egy ilyen nagyon jó képű, joviális embernek szép tűnik egy képeket. Volt a múltkor közvetítés Chelsea. A mérkőzésről, igen, és kinnült a felesége. Ahelyett, hogy csukcsföldön. Csukcsföldön. traktor szinten. A választó polgárok érdekeit képviselte volna. Ahelyett a Chelsea meccsen ült a feleségével, aki egy ilyen szőke, hogy mondjam, tehát gyönyörű. Igen, de nem a pénze miatt. Ez nem biztos. Román... De, és ezért valószínűleg mindent meg is tesz neki. Én nem így gondolom. Mindegy. Szerintem Román Abramovics egy... Hogy mondjam, tehát azért egyfajta egy ilyen posztmodern üzletember, nem? Tehát... Nem. Nem. De érdekes, hogy az olajmilliárdosok azok az arabokból is jó fejeket csináltak. Ezt most miért gondolom? Másrészt meg, hát mi Dodi Al-Fayed, meg ezek a témák. Hát, nem, nem, körök... nem, nem, nem vagyok benne győződve. Bocsánat, ugye a Dodi Al-Fayed édesapjának is van ugye a vizéje, angol premier. Nem haragszom, de nem gondolom, hogy ők jó fejek lennének. Nem? Nem. Másmiért szívek kell őket menni, mint az átlag embert, így gondolod, Tomi? Nem, ezt szerintem kit valószínűleg bunkók. De miért gondolod ezt? Nem mondod, hogy személyiségi jogaiban tipposz Mike-hez sértegeted őket? De lehet, hogy ez így van, de valahogy nem tudom. Jogászként erre mit mondanál? Támadható, vagy nem ez a véleményed? A véleményem nem támadható, hiszen véleménye lehet bárkinek. Az, hogy ebbe a szőrtárgyba mondom bele, az mondjuk lehet, hogy jogilag támadható. Szőrtárgy. Szőrtárgy. Neked a mikrofon szőrből van. Na igen, nekem ez a plusz ilyen szőrös érzetet. Fém Metropolis. Igen? Szó, eleven szócsöve. Mi van vele? Na, Bobi, te el tudod mondani, hogy mi volt a múlt héten? Nem valami, tudom. De nem, valami néhány. Egy rövid összefoglalót nem mondaná róla? Hát mégis el, te egyetem beszélt valaki ettől a kanna... Látod? Épp kimondtam volna a cannabis szót. Mi van vele? Senki nem beszélt róla, ugye? Hát erről senki nem. Istenem. De én azt gondolom, hogy hát az elmondások alapján azért jó adás volt. Nem kellünk mi ehhez. Nem kellünk mi ehhez. Nem kell. Kifulladt a semmi. Hallgassunk jó ízléshez egy jó kis reklámot. Így van. A reklám van. Minden van. Visszajövünk. Kapcsold ki a rádiót, fiam! Kapcsold már ki azt a rádiót! De ez csak egy csengő hang, Pate! Az új Nokia 3300 zenefon totál eredetiben nyomja a zenét. Élvezd a hangját! Nokia. Connecting people. Client. A Depeche Mode-os Andy Fletcher lemez kiadójának első megjelenése. Client. Egy új szín az elektronikus zenében. Client. Már a boltokban. Az Amargo motor tudósítója jelentő. A Margit híd Pesti lábánál leszakadt a villamos felső vezeték, a javítás délután is elkaphat. Az M1-es bevezető szakaszán 4 km szakaszos a kínózik, forgalmi dugó lassítja a közlekedést. Ne lassulj le a forgalommal! Pattanj fel egy tuti Suzuki motorra, amit már a vételár 20%-ának befizetésétől elvihetsz. Amargo motor, 6. kerület, Podmanicki utca 49. Amargo motor, álomból valóság. Szintén zenélsz! Vidd el Pannon GSM előfizetéssel az új Nokia 3300 zenefon. Most 59.900 forintért. Részletek az üzletekben. Pannon GSM, az élvonal. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Yeah! Daniel dance for you. In worn out shoes, with silver hair and ragged shirt, baggy pants, he would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, then he'd lightly touch down. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South, spoke with tears for 15 years, how is dark in here. They would travel about, but his dog up and died, caught up and died. After 20 years he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky-tonks for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see sunlight and drinks a bit. Then he shook his head. Nem mindegy. De nem a hallgatottság, akkor a fontosság módján. Elemezzük. 3-1, továbbra is. 8 perc van hát a mérkőzésből. És... tehát, mint a Gepard. Gyerekek, gyere az Oli. 35 méter a 16-os, a küzd, mint az igen. Abban annyi esélye van, mint mindegy. Egyre jobban érik a négy egyébként, hogyha objektíve kell megjegyezni ezt, mert fellazult a magyar hátsó alakzat. Persze, hát eszméletlen kontrákat vezetnek. Igen, de ebben ugyanúgy benne van az is, hogy összeroppannak a magyar rohamok súlya alatt a... Hol roppannának össze? Srácok, de nem. Nem. Most egy szabadrugást kaptunk. 35 méterre kaputott. Mert Dárdai Palinak eltörték a jobb sípcsontját. Nem törtek el semmit, csak dühös. De nem a Hertha BSC-ben tanult mozdulattal összeillesztette, és megszorította. És a robot újra tud járni. Ez az úgynevezett kánfogás. Amivel Oli már többször öngyógyította magát kritikus helyzeteiben. Oli mostanában lefelével az Oli pályája. Hát igen, igen. Ennek is őszintén örülök. Tehát, igen, igen. Hamarosan eltűnik talán a futball porondjáról ez az antipatikus színfolt. Sokat látja a hátát a labda, ahogy ezt mondani szokás. Szokták így mondani? Nem, soha az életben. Sajnos. Sokat pihen a hálóban a pettyes? Mi van? Ezt viszont szokták mondani. Igen, hálóban igen. Pihen a pettyes. Igen, igen, nem arra, csak tapasztalatlan műsorvezetőként bámultam a Nautilus, ne haragudj. Ez egy ilyen az árrendőr. Csapok helyesen. Az igazság, ez az EB ugye akkor elment. Akkor mit fogunk csinálni? Nézni fogjuk az EB-t 2004 nyarán, nyilvánvalóan. Hát természetesen. De a magyar csapad nélkül. Drukkolni fogunk színvonalas válogatottaknak. Mert például most akkor megüresedik a helye lettek, hogy a lengyelek számára, akik sokkal ambiciózusabbnak tűnnek, mint mi abban a tekintetben. Jó, de nem nekik fogunk drukkolni, hanem mondjuk a spanyoloknak. Hiszen lesznek ott rendes futballcsapatok. Például kimennek a lengyelek, és amikor a lengyeleket fogják meggyalázni 5-0-ra, akkor lettek. Az nekünk annyira nem fog fájni, nem? Ja, az nem. Amikor nem. Mit tudom én, az olaszok. Hát az nem fog fajni. De az igazság az, hogy a lengyelek, hogyha kijutnának az EB-re, akkor őket nem aláznak meg 5-0-ra szerintem. De? De nem zavarna minket, mert jó, a jó focinak szurkolnak. Szép gólok igen. lennének. Igen. Nem ez a nyomorult, tényleg ilyen. Igen. Hát mindegy, nem is mondom. Nézd hát ezem a bőrzol is röhög. Fogdossa igen. a bírót, nézze. Spori, én is inkább a fekete, ez egy lóhajó. Mert ezt választottam volna, nem azt, hogy itt szenvedjek egy ilyen kókler bandába. De. Föltettem Schallerre. Ez a négyes lett, ez nagyon lóhajú. Igen, igen. De még rosszul is néznek ki, nem az, hogy egy ilyen nagyon jól felépített színvonalas válogatott ver meg minket. Hát attól függ, amennyiben mondjuk kinek a melegítője cikkép, ugye? Hát nézd meg, Gábor nadrágját. Haló. Majd telefonál az étterben, haló. Haló. Szervusz. Szervusz. Kit keresel? Délután aludtam az autóban egy számot tőletek, 3-4-8 körül. Na, az vissza is keresünk egy pillanat alatt. Micsodát? Milyen stílusú volt? Csak azért, mert stílusok szerint csoportosítva és órákra van bontva, szóval kicsit bonyolult, tehát hozzá kérde minket. Szeretnék gratulálni, szerintem a legjobb zenéket ti nyomjátok. De egy köszönjük jó. szépen. Te mivel foglalkozol? Biztonsági őr vagy? Nem, én építész vagyok. Építész? Ez meg még szebb szakma. Volna itt egy feladat akkor. Jó van, mondjátok. Nem, csak viccelünk. És mi van délután azzal a számmal? Na, szóval... Szeretnék többet megtudni, illetve róla meghallgatni. Ez 3-4-8 körül volt, volt valamilyen kvíz, vagy mi az ördög. Igen, és játék. Valami LBG Dukemről kellett... LBG Dukem. Nem, arról kellett kitalálni igen. valamit, és igen. nem igen. tudom, hogy ez a szám az volt-e, de rögtön ezután a kérdés...